إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون دوغزان وإسلام Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake kitukufu kuwa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kuwa sikuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu mimi. Ash-Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah katika tafsiri yake akielezea kauli hii ya Allah subhanahu wa ta'ala na akielezea maana ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, أسيما رحمه الله هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها وبعث جميع الرسل يدعون إليها وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته وإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله أكيلزي تفسير آية هي الله سبحانه وتعالى أسيما هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها. هي لندولين قوان بلوكوان بكو أجيلي أكي الله سبحانه وتعالى أمي وأمب مجيني نوات كذلك بيه فيلي فيلي كو أجيلي أجنبهيلي وبعث جميع الرسل يدعون إليها كذلك بيه فيلي فيلي كو أجيلي أجنبهيلي نكو أجيلي ألنغهيلي الله سبحانه وتعالى أكا وتمليزا متمواكي ووتي إكاو ونالنغانيا katika jambo hili na wakiwaelekeza waje wa Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hili. Akasema rahimahullah nalo sio lingine isipokuwa wahi ya ibadatuhu, ni ibada zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea katika kitabu chake na akapambanua na akaeka wazi ni kwa ajili gani Allah ametuumba. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, Allah ameelezea kuwa ametuumba kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya kumwabudu yeye na kwa ajili ya kumpokesha yeye. Allah subhanahu wa ta'ala asema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kuwa sikuwaumba majini na watu isipokuwa niabudu mimi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, lazima tutambue kuwa malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuumba sisi watu na majini na kutuleta katika ulimwengu huu, Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa ajili ya ibada. Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya kumwabudu yeye peke yake na kwa ajili ya kumpokesha yeye peke yake, wala hajatuumba kwa kazi nyingine yoyote isipokuwa kwa ajili ya ibada. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tumeumbwa kwa ajili ya ibada. Kwa hivyo tumeumbwa kwa ajili ya ibada. Kadhalika pia vile vile kwa ajili ya ibada Allah subhanahu wa ta'ala akatumiliza mitume. Kadhalika pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha vitabu kama alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kadhalika pia Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, kuwa tumetumiliza katika kila umma mtume. Na mtume alikuwa akitumilizwa, jambo la kwanza awaambia jamaa zake wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wampokeshe na waache kuabudu at-taghut ash-shaytan, waache kuabudu shetani na kufanya ibada za shetani. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tambua lengo lako la kuletwa hapa duniani na sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuumba sisi watu na majini. Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa ajili ya ibada, kama alivyoelezea katika aya hii, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kuwa sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa ajili ya kuniabudu, kama alivyoelezea Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah katika tafsiri yake, kuwa lengo hili ndio kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba majini na watu. Kadhalika pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akatumiliza mitume, kadhalika pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha vitabu kwa ajili gani? Kwa ajili ya ibada. Wa hiya ibadatuhu almutadhamminatu lima'rifatihi wa mahabbatihi, ametuumba kwa ajili ya ibada zake ambazo kwamba ndani yake zimekusanya maarifa yake, kule kumtambua. Maana ibada ya kisawasawa ni ile ibada ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ukafanya ibada na elimu. Wa mahabbatihi, na ibada iliyokusanya mapenzi ndani yake. Wal inabati ilayhi, na kule kuregea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iqbali alayhi, na kule kuelekea kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wal i'radu amma siwa, na kule kumpuuzia yote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ina maana ufanye ibada kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, ibada usipeleke kwa ke Allah subhanahu wa ta'ala, wala usimuabudu mwingine yote. Haya ndio malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuumba sisi watu na majini. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tumeumbwa kwa ajili ya ibada, wala si kwa ajili ya mchezo, wala si kwa ajili ya upuzi, wala si kwa ajili ya lahu, wala si kwa ajili ya starehe na anasa. Tambua ndugu yangu Muislamu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba kwa ajili ya ibada. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba uhai na akaumba mauti na kifo kwa ajili ya ibada, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba uhai na akaumba kifo na mauti kwa ajili gani? Atujaribu ni nani ambaye kwamba atakuwa na matendo mazuri, nani ambaye kwamba atakuwa na ibada nzuri. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tumeumbwa kwa ajili ya ibada, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala yeye peke yake pasipo na kumshirikisha na chochote. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa ajili ya ibada. Kadhalika pia vile vile kwa ajili ya ibada hizi Allah subhanahu wa ta'ala akatumiliza mtume katika kila umma, kadhalika pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha vitabu. Yaqulu sha'ir, wa'lam bi anna Allah jalla jalaluhu khalaqa al-ibada ala mada al-azmani kay ya'buduhu wa yufriduhu bi haqqihi fa huwa al-ilahu fama ilahun thani wa bidhaka qad bu'itha al-kiramu jami'uhum wa tanazzalat kutubun min ar-rahmani. Kwa hivyo tambua ndugu yangu Muislam, katika ulimwengu huu Allah subhanahu wa ta'ala amekuleta katika ulimwengu huu kwa ajili ya ibada. Allah subhanahu wa ta'ala amekuleta kwa ajili ya kumpokesha yeye na kwa ajili ya kumwabudu yeye. Ndugu yangu Muislam, ukishatambua hili, ma maana ya ibada, nini maana ya ibada, lazima utambue ni nini maana ya ibada ambazo kwamba kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala ametumba. Yakulu Sheikh al-Islam wa Mufti al-Anam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah katika majmuu al-fatawa akielezea maana ya ibada, asema al-ibadatu ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal-a'mal adh-dhahirati wal-batinah. Sheikh al-Islam rahimahullah akielezea maana ya ibada, asema ibada ni ismun jami'un, ni jina ambalo kwamba limekusanya, li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, kila jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yualipenda na kuliridhia. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, tambua kuwa ibada ni jambo lolote ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alipenda na kuliridhia, inaingia katika ibada. Chochote ambacho kwamba unapokifanya Allah subhanahu wa ta'ala ukipenda na kukiridhia, basi ujue ni katika ibada ambazo kwamba kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba. Kwa hivyo ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal, kadhalika katika pia vile vile ibada inawezekana ikawa ni ibada za kimaneno, kama vile kusoma Qur'ani, kumtaja Allah, kuomba dua, kuongea na watu maneno mazuri, kufanya dawa, kuwalingania watu na kuwafundisha watu. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, ibada inaweza kuwa ni minal aqwal, ni ibada za kimaneno. Kadhalika pia vile vile ibada al a'mal, ibada huenda ikawa ni ibada za matendo, adh-dhahirati wal batina, matendo ya wazi na matendo ya moyo, kama vile kuswali, kufunga na kutoa zaka. Haya mambo yanaingia katika ibada ambazo kwamba ni al-amal adh-dhahira. Kadhalika pia vile vile ibada inaweza kuwa ni al-amal al-batina, ni matendo ya moyo, kama vile kuitakidi umoja wa Allah na uwepo wake na kule kumtarajia Allah subhanahu wa ta'ala na kumtegemea yeye. Haya ni matendo ya kimoyo ambayo kwamba yanaingia katika ibada. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tambua kuwa maana ya ibada ambayo kwamba kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba. Sheikhul Islam asema ni ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirati wal batina. Hii ndio maana ya ibada ambayo kwamba kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, tambua uwepo wako wa hapa duniani na hapa ulimwenguni, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya kumpokesha yeye. Ufanye matendo mazuri, ujibidishe katika kule kufanya ibada, umpokeshe Allah subhanahu wa ta'ala, ufanye ibada kwa ajili yake yeye peke yake pasipo na kumshirikisha na chochote. Ujitahidi kufanya ibada, uendelee kufanya ibada, maana ndiyo malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuleta katika ulimwengu kama huu. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دوك زانغو إسلام tumeelezea katika khutba yetu ya kwanza lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kuumba majini na watu. Tukatambua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba majini na watu kwa ajili ya ibada, kama alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kuwa sikuwaumba majini na watu isipokuwa niabudu mimi peke yangu na wanipokeshe mimi peke yangu. Tukaelezea maana ya ibada, tukasema kuwa ibada ni ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirati wal batina, kuwa ibada ni jina ambalo kwamba limekusanya kila ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yualipenda na kuliridhia. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, tambua jambo lolote ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alipenda na kuliridhia, basi jua ni katika ibada. Na ibada huende ikawa ni ibada za kimaneno, kama vile kusoma Qur'ani na kumtaja Allah na kuomba dua na kuongea na watu maneno mazuri na kulingania watu na kufundisha watu. Kadhalika pia vile vile ibada huende ikawa ni ibada za kimatendo, mtu kutenda, ima ni matendo ya viungo, matendo ya wazi, ama ni matendo ya moyo. Matendo ya wazi kama vile swala, kama vile kufunga, kama vile kutoa zaka na kufanya haji. Kadhalika pia vile vile ibada inaingia katika matendo ya moyo, kama vile mja kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na kumtarajia yeye peke yake, kadhalika na kumuadhimisha na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala na kuitakidi umoja wake na uwepo wake. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hii ni maana ya ibada. Kadhalika pia ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake asema wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, asema na kumwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Mazungumzo haya yaelekeza kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, lakini kadhalika sisi pia mazungumzo haya yatuhusu. Allah anamwambia mtume wake wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, kuwa muabudu Mola wako mlezi mpaka kikujie al-yaqin, yani al-maut, kuwa muabudu Mola wako mlezi mpaka kikufikie kifo. Ina maana kifo ndio mwisho wa matendo, ndio mwisho wa mtu kufanya ibada. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, jambo ambalo kwamba latakaniwa kwa kila mmoja katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuzifanya ibada za Allah subhanahu wa ta'ala na kuendelea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kuendelea kumpokesha yeye peke yake mpaka Muislamu kimjie kifo. ina maana jambo ambalo kwamba linamzuia mtu na ibada ni al-mauti. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mlezi mpaka kikujie kifo. Ina maana kifo ndio jambo ambalo kwamba litapambanua baina ya mja na ibada. Ina maana ibada ziendelea madamu upo hai. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kimuelezea Isa alayhi salatu wassalam, Isa sema wa uswani bi salati wa zakati ma dumtu hayya, kwa Allah subhanahu wa ta'ala amenihusia mimi na akanihimiza mimi na akaniamrisha mimi ni swali kwa ajili yake na nitoe zaka kwa ajili yake, ma dumtu hayya, madamu nipo hai. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, tambua afa uendelee na ibada, ufanye ibada mpaka kifo kikufikie. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, jambo ambalo kwamba litakuweka wewe mbali na ibada na itakuwa ni sababu ya ibada zako kukatika ni al-maut. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: أبا قوم المداومة والله ما المؤمن الذي يعمل شهرا أو شهرين أو عاما أو عامين، والله ما جعل الله لعمل المؤمن أجلا دون الموت. الحسن البصري رحمه الله أسمى: والله ما المؤمن الذي يعمل شهرا أو شهرين أو عاما أو عامين. Asema si muumini ambaye kwamba anafanya ibada mwezi ama miezi miwili, ama anafanya ibada mwaka ama miaka miwili, anafanya ibada ndani ya mwezi wa Ramadhani na Ramadhani kikatika hafanyi ibada tena, anaacha ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, asema huyu si muumini. Wallahi mal mu'minu alladhi ya'malu shahran au shahrayn au 'aman au 'amayn, wallahi la wallahi ma ja'ala Allahu li'amali al-mu'mini ajalan duna al-maut, asema hajajalia Allah subhanahu wa ta'ala matendo ya mu'mini ajali isipokuwa mauti. Jambo ambalo kwamba litakuzuia wewe na matendo ni kifo, lakini madamu uko hai endelea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumpokesha yeye peke yake. Wa uswani biswalati wa zakati ma dumtu hayya, kama alivyosema Isa alayhi salatu wassalam, kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameniimiza mimi na kuniamrisha mimi kuendelea kufanya ibada kwa ajili yake, kuswali kwa ajili yake na kutoa zaka kwa ajili yake, maadamu nipo hai niendelee kufanya ibada wala nisikome kufanya ibada. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, muumini wa sawa sawa si yule mwenye kufanya ibada kwa baadhi ya masiku na siku nyingine akaacha ibada akamwabudu Allah ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na Ramadhani kisha aregea nyuma afanye tena ibada, huyu si muumini. Asema al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah katika Lathaif al-Ma'arif: إن الأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه في شهر رمضان لا تنقطع بانقضاء رمضان بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبد حيا. ابن رجب الحنبلي رحمه الله أسمى: إن الأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه في شهر رمضان أسمى يالي ما تيندو أن بيقوان بأمجا لكوا كي يركب شنايك والله سبحانه وتعالى لكوا كي يفاني أن دنيا موزي متكف ورمضان ما تيندو كما هيا لا تنقطع بانقضاء idwai Ramadhan, matendo kama haya hayakatiki baada ya Ramadhani kuondoka, bali hiya baqiyatun, bali matendo haya yapo. Ina maana Mola mlezi ambaye kwamba alikuwa kimwabudu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndiye Mola mlezi wa miezi mengine, yupo bado, yuko hai. Kwa hivyo usiache ibada baada ya kuondoka mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yale matendo ambayo kwamba ulikuwa ukiyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, endelea kuyafanya hata baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ile Qur'ani ulikuwa ukiisoma ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, endelea kuisoma katika miezi mingine. Swala ambazo kwamba ulikuwa ukiziswali, endelea kuziswali katika miezi mingine. Swala ilikuwa iliyokuwa ukitoa na mambo mengine mbalimbali mema ambayo kwamba ulikuwa ukiyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, endelea hata baada ya mwezi wa Ramadhani. Matendo kama haya hayakatiki, la tanqati'u bi inqida'i ramadan bal hiya baqiyatun ba'da inqida'ihi ma dama al-'abdu hayya. Yale matendo bado yapo, swala bado ipo, funga bado ipo, kusoma Qur'ani bado ipo hata baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Endelea kufanya ibada, usiache ibada. Ndugu yangu Muislam, tambua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba kwa ajili ya ibada, hakukuumba kwa ajili ya mchezo. Uendelee kufanya ibada ila al-mamat, mpaka kufa kwako, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala: wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mlezi mpaka kikujie yaqin al-maut. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, kifo ndio jambo pekee yake ambalo kwamba litakutenganisha wewe na ibada, lakini madamu wapumua, madamu upo hai na una uwezo na una nguvu, endelea kufanya ibada, usikome, endelea kufanya ibada. Zile ibada ulizozifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani bado zipo na zaendelea. Mmoja katika waja wema Al-Imam Bishrun Al-Hafi rahimahullah alikuja akaulizwa na akaambiwa, kuna watu fulani ambao kwamba wamejitahidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakafanya ibada, wakamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini Ramadhani inapoondoka wanaacha kufanya ibada. Kwa hivyo akaelezewa hali ya watu kama hao, na hii ndio hali halisi yetu hii leo, kuwa tujitahidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na Ramadhani inapoondoka tuwaregea nyuma zile ibada ambazo kwamba tulikuwa tukizifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tuziacha. Asa Bishrun Al-Hafi rahimahullah alivyoelezewa hali ya watu kama hawa akasema, bi sal qawmu la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi shahri ramadan inna salihal ladhi yata'abbad wa yajtahidu sanata kullaha. Akasema bisa alqaum ni watu waovu ambao kwamba la yaarifuna lillahi haqqan illa fi shahri ramadan, hawazijui haki za Mola wao mlezi isipokuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ina maana ni watu waovu ambao kwamba wanafanya ibada ya Ramadhani, na mwezi wa Ramadhani unapoisha waregea nyuma, hawafanyi ibada. Bisa alqaum la yaarifuna lillahi haqqan illa fi shahri ramadan. Akasema inna salihal ladhi, hakika mja mwema na mtu mwema ni yule ambaye kwamba yataabadu, aendelea na yajitahidi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wajitahidu sana takullaha, na yajitahidi mwaka mzima, wala hakomi na ibada wala hasimami, endelea kufanya ibada. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tumeumbwa kwa ajili ya ibada, na Muislamu afaa endelee na ibada mpaka kufa kwake, jambo ambalo kwamba litakuweka wewe mbali na ibada, jambo ambalo kwamba litazisimamisha ibada zako na kukuzuia wewe na ibada ni madhal maut, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, kuwa idha mata al-insanu inqata anhu amaluhu, kuwa anapokufa mwanadamu basi matendo yake yanakatika, lakini madamu mwanadamu yuko hai, madamu yuko hai, endelea kufanya ibada, endelea kufanya ibada, usifanye ibada ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ramadhani kiondoka waregea nyuma. Ndio maana mmoja katika waja wema asema, ya man istawfa shahr ramadan bi ahsani halin la tatagayyar ba'dahu fi shawwal, ewe ambaye kwamba ulitimiza Ramadhani na hali nzuri, basi chunga Ramadhani inapoondoka ukabadilika. Ya man istawfa shahr ramadan bi ahsani halin la tatagayyar ba'dahu fi shaban, chunga muislamu kubadilika baada mwezi mtukufu wa Ramadhani kiondoka. Ama la tatagayyar ba'dahu fi shawwal, ya man istawfa shahr ramadan la tatagayyar ba'dahu fi shawwal, ewe ambaye kwamba ulifanya matendo mema ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi chunga kifika Shawwal ukabadilika, ukaregea nyuma kutoka maana ibada, ukaacha ibada. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tuendeleeni kufanya ibada, tutambue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa ajili ya ibada. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kuwa sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa ajili ya ibada. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyomuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuendelea kufanya ibada, kudumu na ibada mpaka kifo kimjie. Kwa hivyo jambo ambalo kwamba litakuweka wewe mbali na ibada ni kifo, kama alivyosema Al-Hasan Al-Basri, la wallahi ma ja'ala Allah li'amali al-mu'mini ajalan duna al-maut, Allah subhanahu wa ta'ala hajajalia amali za muumini ajali isipokuwa mauti. Kwa hivyo kifo peke yake ndio jambo ambalo kwamba litakutenganisha wewe na ibada, lakini madamu uko hai endelea kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala ila al-mamat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.